นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมาสามิ ตั้งคำถามไว้ก่อนว่าแต่บารมีสิบครับข้อใดบ้างที่พระโพธิสัตว์รักษาได้บริสุทธิ์ตลอดจนถึงบรรทัศน์รูป มีข้อเดียวอาตมาตอบให้คือคำว่าสัจจบารมีอย่างอื่นก็ตกไปทุกข้อมีแต่สัจบารมีที่ไม่ตกในเรื่องสัจบารมีจึงเป็นเอกลักษณ์สำคัญของผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเรื่องการรักษาสัจก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตดีงามของเราทุกคนและการปฏิบัติในการรักษาสัจจะเป็นจุดที่เราสามารถเห็นชัดถึงความเป็นองค์รวมของอริยมรรคของพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าเราสามารถมองการรักษาสัจจะในแง่ของศีลก็ได้แง่ของสมาธิก็ได้แง่ของปัญญาก็ได้มันจะเห็นว่าจะแยกออกจากกันไม่ได้ศีลข้อที่4เรื่องการงดเว้นจากการพูดเท็จนั้นก็เกี่ยวกับวาจาเราก็รู้แล้วว่านั่นต้องเป็นเรื่องของศีลธรรมยังไงก็ตามในคำขยายความคำนิยามระหว่างเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จหรือพูดสิ่งที่ไม่จริงนี่ก็เห็นแล้วว่าเป็นเรื่องของเจตนาพุทธองค์ก็ตรัสอยู่บ่อยๆว่าหัวใจของศีลก็คือเจตนาเราก็ควบคุมกายวาจาก็จริงแต่ว่ากายวาจามันเกิดจากจิตใจโดยเฉพาะจากเจตนาจิตจำนงและเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์โดยไม่ให้ความสำคัญกับการเฝ้าดูจิตใจของตนการเคลื่อนไหวของจิตเจตนาของจิตนี้ไม่ได้นอกจากว่าจะเป็นในลักษณะการฝึกความประพฤติบางอย่างให้เป็นเรื่องความเคยชินหรือว่าอยู่ในที่ที่ดีที่มีสิ่งเอื้ออำนวยหรือว่าสนับสนุนอยู่ในกรอบของศีลโดยที่ไม่ค่อยต้องตั้งใจอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่อยู่ในหมู่คนดีแต่ถ้าจะเป็นศีลธรรมในส่วนของมรรคที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ต้องมีเจตนาต้องรู้จักควบคุมเจตนาของตัวเองว่ารู้เท่าทันเจตนาตัวเองให้ดีและการไม่พูดเท็จและการพูดแต่เรื่องที่เป็นจริงตรงตามความเป็นจริงยากพอสมควรนะแต่ปัญหาที่น่าสนใจก็คือทำไมมันจึงยากศีลแต่ละข้อเราควรจะถามว่าถ้ารักษาไม่ได้แทนที่จะไปว่าตัวเองว่าเป็นคนมีกิเลสนะเป็นคนมีดีแล้วก็ไปทำเหตุปัจจัยเท่าไหร่มันจึงจะยากตรงข้อนี้ในปัญญามันก็จะเกิดขึ้น จากการพิจารณาการรักษาศีลของตนฉะนั้นจะว่าเป็นเรื่องของศีลก็ใช่แต่ทางด้านสมาธิก็ต้องใช้คุณธรรมต่างๆอย่างเช่นความอดทนสติ เป็นต้นอันนี้ก็เป็นฝ่ายสมาธิฝ่ายปัญญาศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยในโครงการที่เรารักษาไม่ได้และไม่ยอมรักษาศีลข้อที่4เนี่ยเรื่องสัจจะเรื่องการรักษาสัจจะพูดแต่เรื่องความจริงจะสนใจน่าสนใจมากในด้านปัญญาเพราะว่านอกจากกรณีที่เราพูดเท็จเพราะหวังผลประโยชน์นี่เรียกระวังหยาบหยาบหรืออยากได้อะไรสักอย่างแต่พูดความจริงกลัวจะไม่ได้แต่นอกจากระดับอย่างนี้แล้วก็ยังมีหลายครั้งที่เราย่อมเสียศีลของตัวเองหรือทำให้ศีลเราด่างพร้อยเพราะเรากลัวคนจะไม่รักเราจะไม่เคารพเราจะไม่ชอบเราศีลข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเรามากดังนั้นเราพูดถึงเรื่องอัตตาอนัตตามันเหมือนก็เป็นเรื่องปรัชญาเป็นเรื่องธรรมะขั้นสูงในการที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องอนัตตาก็เริ่มด้วยการรักษาศีลนั่นเองเพราะอัตตาและความยึดมั่นถือมันในภาพพจน์ตัวเองหรือว่าพยายามจะสร้างบรรยากาศอย่างหนึ่งแล้วก็กลัวว่าบรรยากาศนั้นจะเสียไปก็เป็นเหตุให้เราผิดศีลได้เราสามารถเห็นกิเลสด้วยการพิจารณาการรักษาศีลของเราได้อย่างดีบางครั้งการพูดเท็จนั้นอาจจะเกิดจากเจตนาที่หวังดีก็ได้แต่มันก็ยังมีส่วนที่ไม่ดีผสมกันอยู่อันที่มาเองก็น่าจะเกิดความสงสัยทุกครั้งที่อ่านเรื่องที่เขาว่าเป็นเรื่องจริงจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีมากๆเพราะว่าในประสบการณ์ความธรรมชีวิตของเรามันจะไม่ค่อยเป็นเหมือนนิทานมันนิยายเท่าไหร่คืออยากจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งที่เพิ่งอ่านเจอเรื่องลุงปู่เสาลุงปู่เสาเป็นครูบาอาจารย์ท่านว่าปูรพาจารย์อาจารย์ลุงปู่มั่นท่านเป็นชาวอุบลมาจำเพอเขืองในเนี่ยลุงปู่เสาลุงปู่มั่นสององค์เนี่ยห้าพรรษาแรกทั้งสองคิดอยากศึกตลอดนะขนาดปูรพาจารย์ด้วย ที่ลุงปู่เสาไม่เล่าประวัติลุงปู่เสาวันนี้อาจจะเวลาวันอื่นแต่ปี2479หลังจากหลวงปู่มั่นไปอยู่เชียงใหม่แล้วลุงปู่เสาท่านอายุมากแล้วท่านก็ประชุมลูกศิษย์ลูกหาที่ธาตุพนมแล้วก็ประกาศว่ากำลังตัดสินใจจะกลับไปใช้ความปลายชีวิตที่อุบลแล้วก็ชักชวนลูกศิษย์ลูกหาติดตามไปหลายรูปซึ่งมีทั้งฝ่ายธรรมยุทธมหานิกายองค์หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์สำคัญก็คือหลวงปู่ทองรัตน์หลวงปู่ทองรัตน์ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ชาแล้วเป็นพระฝ่ายมหานิกายที่ไม่ยอมยึดที่เป็นธรรมยุทธความสัมพันธ์กันก็ยาวนานแล้วแล้วเราอาจจะเกิดจากว่าบ้านเกิดของหลวงปู่เสาอยู่บ้านข้าโคลงที่อยู่ อำเภอเคืองในส่วนบ้านพ่อแม่ของท่านจันทองรัตน์และบรรพบุรุษทั้งหมดก็อยู่บ้านชีทวนซึ่งห่างจากบ้านเกิดของหลวงปู่เสาไม่กี่กิโลประมาณ 7-8 กิโลเองหลวงปู่เสาก็จะกลับไปอยู่บ้านเกิดแล้วก็ชวนหลวงปู่ทองรัตน์กลับไปสร้างวัดที่บ้านเกิดยอมพ่อยอมแม่ของท่านด้วยจากนั้นก็โยไปใกล้กันออกพรรษาก็เที่ยวทุดงเหมือนเดิมแต่ชอบออกไปทางพิบูลมังสาหารเริ่มเข้าไปในลาวในปี2484หลวงปู่เสาไปจำพรรษาอยู่ที่วัดตนธาตุที่ท่านสร้างอยู่ในเกาะกลางแม่น้ำมูลหลวงปู่ทองรัตน์ก็อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ห่างไม่กี่กิโลออกพรรษาหลวงปู่สาวชวนหลวงปู่ทองรัตน์หลวงพ่อดีชโนจากวัดภูเขาแก้วและลูกศิษย์อีกหลายคนและหลายองค์ไปทุดงเมืองลาวจะไปทำบุญให้พระอุปัชฌาย์ท่านก็เดินทางด้วยความยากลำบากพอสมควรในสมัยนั้นหลวงปู่เสาเองซึ่งอายุ81แล้วท่านก็ไม่ค่อยสบายพอช่วงเข้าพรรษานั่งสมาธิใต้ต้นยางแล้วก็รังผึ่งตกลงมาแล้วท่านถูกต่อยมากท่านก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่ท่านตั้งใจจะไปทำบุญให้พระอุปัชฌาย์ก็เดินทางไปด้วยความลำบากพอถึงท่านเองก็มีรู้สึกจะมีรถไปส่งแต่ลูกศิษย์ของเองก็เดินไปแล้วก็นัดกันว่าจะไปมากราบบูชาที่วัดภูวัดวัดโบราณหลวงปู่เสาเกิดป่วยนอนป่วยทั้งหลายวันดูจะไม่รอดแล้วลูกศิษย์จะให้ท่านกลับไปอุบลเพราะธรรมรณภาพที่กันดารจะลำบากลูกศิษย์ลูกหาจะไปกราบก็คงไม่มีโอกาสสุดท้ายหลวงปู่เสาก็อนุญาตให้กลับอุบลก็สร้างเรือมาก็ติดขัดใช้เวลานานสุดท้ายพวกข้าราชการทั้งนั้นก็ช่วยหาเรือลำหนึ่งไปที่นั่งเรือไปสามวันตลอดทางลุงปู่เสาลุกขึ้นนั่งสมาธิสักระยะสักพักหนึ่งแล้วก็นอนแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็นอนตลอดก็ลูกศิษย์ก็พิสังเกตนะพอถึงเมืองจำปาสัก มีวัดธรรมธิรามอยู่ฝั่งแม่น้ำแม่น้ำคงลูกศิษย์ก็ช่วยประคับประคองท่านขึ้นเข้าไปอยู่ในโบสถ์หลวงปู่เสาอยู่ในโบสถ์ท่านก็นั่งต่อหน้าประธานดูท่านจะไม่ไหวแล้วทีนี้ในประวัติหนึ่งมันมีสองประวัติต่อไปนะประวัติหนึ่งบอกว่าท่านนั่งอยู่ในนี้ในกุลุกศิษย์รูปหนึ่งกุศิษย์ลุงปู่มาถึงวัดอามาตย์แล้วครับอยู่ในโบสถ์วัดอามาตย์แล้วหน่อยลุงปู่เสาสั่งให้เอาพาสังขามาเอาพาสังขามาแล้วหลวงปู่เสาลุกขึ้นกราบพระประธานกราบพระประธาน3ครั้งแล้วก็นั่งสมาธินิ่งนานแล้วลูกศิษย์ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจะนิมนต์ท่านไปพักผ่อนเขากลับปรากฏว่าท่านไปแล้วท่านมรณภาพแล้วฟังแล้วทึ่งนะชอบมากก็คิดตัวเองจะมรณภาพได้แบบหนังเหมือนกันนี่ด้านหลังก็อ่านอีกสำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเกิดจากการสัมภาษณ์หลวงพ่อกิซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองรักและก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นพอดีท่านก็เล่าเรื่องทั้งหมดเหมือนกันหมดแต่พอเข้าโบสถ์พอเข้าโบสถ์แล้วลูกศิษย์กษิตหลวงปู่เสาว่าถึงโบสถ์วัดอามาตย์แล้วเรื่องขอพระสังฆาไม่มี นะแล้วกราบไม่มีแต่หลวงปู่เสาท่านไม่มีกำลังหลวงปู่เสาก็ทำอย่างนี้ท่านรู้สึกตัวท่านอยู่ต่อหน้าพระประธานท่านก็ทำอย่างนี้สามครั้งก็เป็นการกราบของคนที่ไม่มีกำลังนะแล้วเสร็จแล้วท่านก็หันมาทางนี้แล้วก็นั่งเอามือไว้ทางไหนตรงกับทางมรณภาพแล้วลูกศิษย์จึงพูดได้ว่าท่านคงอธิษฐานว่าจะต้องมรณภาพในอิริยาบถนั่งเพราะฉะนั้นในช่วงที่นำเรือมาท่านก็คงรู้สึกจะไม่ไหวแล้วก็ลุกขึ้นแต่พวกผ่านวิกฤตแล้วท่านก็พักผ่อนหลายครั้งหลายคราวจนถึงวัดอำมาตย์ในการที่ท่านยังมีแสดงว่าท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาคือการท่านก็รู้ตัวว่ากราบไม่ได้ท่านก็พยักหน้าแล้วก็นั่งท่านรู้สึกว่าจะนั่งขัดสมาธิจริงเมื่อนั่งสมาธิจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าจะไม่เคารพต่อพระประธานท่านก็เลยหันมาทางนี้ก็ทำมันก็น่าทึ่งเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนในนิยายว่าเอาพระสังฆามากราบสามครั้งแล้วก็นั่งสมาธิแล้วไปซึ่งอาตมาไม่สามารถจะรู้ว่าเวอร์ชันไหนสำนวนไหนเป็นเรื่องจริงแต่อาตมาสันนิษฐานว่าสำนวนที่สองนี่จริงเพราะว่าผู้ที่ตรงกลางสร้างความรู้สึกที่ดีกับครูบาอาจารย์ท่านก็จะต้องพูดตรงๆว่าพูดเท็จใช่ไหมหรือว่าถ้าอาจจะพูดกันไปพูดกันมาก็มีก็ค่อยๆเปลี่ยนไปได้เรื่องนี้เราจะว่าก็ไม่เกิดความเสียหายอะไรแต่บางทีก็เกิดสงสัยใช่ไหมเมื่อเราอ่านอย่างอื่นที่รู้สึกน่าประทับใจก็เกิดทำให้สงสัยได้นี่ก็คือโทษของการไม่รักษาสัจจะก็คือทำให้คำพูดเรามีน้ำหนักน้อยลงไม่รู้จะเชื่อมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเรามีเงื่อนไขในการรักษาสัจจะแล้วมันก็เป็นจุดเสื่อมได้เหมือนกับเขื่อนต้องราวนิดๆน้อยน้อยแต่เมืองเนื่องจากว่ามีความกดดันของน้ำมากๆราวนั้นก็กลายเป็นรูนั้นกลายสุดท้ายเขื่อนนั้นพังได้เลยทีนี้แล้วเรามีหลักว่าเราจะไม่ผูกเท็จเราจะไม่โกหกนอกจากว่ามีเหตุผลดีจริงๆว่าในบางกรณีอาจจะจำเป็นแต่ว่าจิตใจของพุทธชนเนี่ยต้องระวังมากเพราะว่าเหตุผลเรามันเป็นเหตุผลรับจ้างคือเอากิเลสเป็นตัวกำหนดว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรคือเมื่อเราไม่มีหลักที่ชัดเจนและแน่นอนแล้วยอมจะปฏิประนอมและอนุโลมในบางกรณีสัจจบารมีแล้วเราจะไม่มีดังนั้นจะบอกว่าบาปแม้เสียหายก็คงไม่บาปมากในผุดในทางลบถ้าเรามั่นใจว่าพูดเท็จแต่ก็กลัวเขาจะเสียใจกลัวเขาจะเป็นทุกข์ถ้าพูดความจริงก็เป็นเหตุผลที่น่าฟังอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงทางด้านปฏิบัติแล้วสัจจบารมีจะไม่เกิดจะไม่เจริญผู้ที่มีสัจจบารมีมีอริยสัจมีที่พึ่งภายในและเมื่อเรานักแน่นในศีลแต่ละข้อแล้วมันเป็นรั้วป้องกันความเสียหายหลายอย่างสองต้องเป็นตัวเสริม ความไม่วางใจซึ่งกันและกันในครอบครัวและในชุมชนเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรารู้ว่าคนนี้นะมั่นใจได้เลยว่าไม่ผูกเท็จเขาพูดอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นเราก็สบายใจนะบางทีสิ่งที่เขาพูดอาจจะรู้สึกตรงไปตรงมาไม่นิดหน่อยแต่รู้ว่าบางทีก็ไม่น่าฟังเท่าไหร่แต่ว่าไปแล้วมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าไว้ใจเขาได้เลยไม่ว่าเขามีเหตุผลยังไงก็ตามเขาไม่เคยพูดสิ่งที่ไม่จริงแม้จะเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันสนุกสนานหรือว่าให้ดูบทบาทของตัวเองมากกว่าที่เป็นจริงเขาก็ไม่ทำก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเราก็อยู่กันได้ดีเราก็เชื่อเธอกันได้แล้วสัจบารมีในตัวเองนอกจากว่าเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนแล้วก็ยังเป็นยังทำหน้าที่เหมือนกับเป็นกระจกให้เราเห็นตัวเองเพราะเรามีหลักแน่นแล้วว่ายังไงก็ไม่พูดโกหกเพราะมันมีเจตนาที่จะพูดมันก็ไม่มีทางทำตามยังไงก็ไม่พูดมันก็เลยมันก็ชนกำแพงมันชนกำแพงคือตัวศีลชนกำแพงด้วยสัจจบารมีมันชนกำแพงไม่ไปแล้วมันอยู่ในกรงแล้วมันจะรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวเอ๊ะทำไมฉันไปคิดอย่างนี้เพื่ออะไรนี่แหละที่เราจะเห็นกิเลสตัวเองซึ่งจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาก็ได้นะวิปัสสนาเพราะว่าเราเห็นสิ่งที่ปกติหรือที่เราเคยถือว่าเป็นเราเป็นของเราว่าแท้จริงก็เป็นแค่ความคิดแต่เป็นความคิดเศร้าหมองซะด้วยถ้าไม่มีตัวศีลและความตั้งใจที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จริงแล้วเราก็คงไม่เห็นก็พูดได้ว่าให้มีสตินะให้รู้ตัวอยู่นะแต่ถ้าหากว่าไม่มีศีลเป็นเครื่องระลึกเป็นข้อๆไปมันจะไม่ชัดเจนมันจะไม่ละเอียดทั้งเรารักษาสัจจะเรารักความจริงเมื่อเราเกิดความรักความจริงขึ้นมาชีวิตเราก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีหลายๆอย่างการกระทำของเราถ้าว่าเรารักความจริงมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะติดตามมาด้วยคือรักความดีเพราะความจริงและความดีที่มันสัมพันธ์กันมากมันแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้เพราะว่าความดีต่างๆก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเรามีคุณสมบัติพอที่จะรู้ความจริงได้ถ้าเราสนใจความจริงเราต้องสนใจความดีมาอยู่ด้วยกันทีนี้เราก็กลายเป็นคนว่ารักความดีรักความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเรารักสิ่งใดเราก็อยู่กับสิ่งนั้นก็มีความสุขใช่ไหมรักใครแล้วก็อยู่กับคนนั้นแล้วก็มีความสุขถ้าเรารักความจริงอยู่กับความจริงเมื่อไหร่มันก็มีความสุขรักความดีก็อยู่กับความดีเมื่อไหร่ก็มีความสุขเมื่อมีความสุขกับความดีกับความจริงแล้วความหิวโหยที่จะหาความสุขจากการเที่ยวกับนั่นกับนี้ก็น้อยลงไปเองเราไม่แรงความสุขอย่างอื่นแล้วเรื่องนี้มันก็ทำให้เราฉลาดขึ้นด้วยทุกวันนี้เราระบบเศรษฐกิจระบบแข่งขันระบบให้รางวัลล่อด้วยรางวัลต่างๆด้วยเข้าใจว่าจะทำให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแต่น่าสนใจว่าผลการวิจัยออกมาในทางตรงข้ามอย่างเช่นเอาเด็กๆมาเขาก็ให้ดูหน้าเด็กดังชื่อว่าโอเคทั้งเชื่อว่าโจแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอารูปเด็กแต่งตัวต่างๆทำหน้าที่ต่างๆหลายอย่าง ซึ่งเด็กบางตัวก็มีหน้าเป็นโจเด็กบางตัวก็เป็นหน้าอย่างอื่นนี่เด็กก็เห็นแต่หน้าก่อนแล้วก็ให้เด็กดูว่าในรูปหลายรอยรูปนี้เด็กคนไหนคือโจกำหนดว่าตัวไหนโจแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยให้รางวัลเด็กคนหนึ่งไม่ให้รางวัลปรากฏว่าเด็กที่ไม่ให้รางวัลเนี่ยเด่นกว่าเด็กที่ให้รางวัลแล้วผลการวิจัยหลายอย่างปรากฏว่างานที่ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องมีความคิดสังสรรค์ให้รางวัลเนี่ยจะได้ผลอย่างเช่นนั่งกรรมกรยกสิ่งนี้ไปทางโน้นเนี่ยคนหนึ่งก็ให้รางวัลคนหนึ่งไม่ให้รางวัลเนี่ยคนที่ให้รางวัลมักจะขยันกว่าเพราะว่าอยากได้รางวัลแต่พวกเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดพวกที่หวังรางวัลนี้กับประสิทธิภาพน้อยลงน้อยกว่าคนที่ไม่มีรางวัลเพราะว่าการหวังรางวัลทำให้จิตใจแข็งทำให้ไม่ผ่อนคลายเพราะที่จะหาหลักการหรือที่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเฉพาะในกรณีที่เคยทำอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ผลปีนี้ก็ทำอย่างนี้ก็ได้ผลปีหน้าปีที่สองก็ได้ผลปีที่สามมีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าคนที่หวังรางวัลปรับตัวกับของใหม่ยากเขาจะเอาแต่ความสำเร็จในอดีตมาเป็นหลักว่าเคยทำอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนี้ส่วนเด็กที่ไม่หวังรางวัลเขาก็จะคิดเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความเจริญความเสื่อมแล้วเขาก็จะปรับตัวได้ง่ายกว่าฉะนั้นเราเรียนรู้จากชีวิตจริงเราก็จะได้ความคิดจะได้ความรู้หลายอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับที่เขาพูดทั่วไปเราสนใจดูความจริงแล้วจะให้รางวัลหรือได้รางวัลหรือไม่ได้ก็ไม่ใช่แรงความสุขของเราแรงความสุขก็คือชอบทำสิ่งนี้ชอบทำให้ดีทีนี้ก็ได้กำไรตลอดเวลาที่ถ้าเราทำเพื่อคนอื่นมันก็ไม่ทำไม่สม่ำเสมอมันนึกถึงมันมีรู้สึกจะเป็นเรื่องจริงในอินเดียสมัยก่อนสมัยพวกมูคาปกครองพวกอิสลามปกครองก็มีสถาปนิกคนหนึ่งเก่งมากแล้วหมู่ขาวคือพระราชาคนนี้ก็จะให้คนนี้ออกแบบพวกวังพวกอะไรหลายทั้งหมดทำได้หลายสิบปีเขาเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วก็ไปขอเกษียณจะไปขอพักผ่อนพระราชาก็บอกว่าน่าเห็นใจแต่ว่าขออีกหลังหนึ่งนะหลังสุดท้ายเลยนะอย่าให้สร้างวังให้ฉันเนี่ยแล้วต้องสวยที่สุดนะให้ทำเต็มฝีมือเลยแล้วเรื่องงบประมาณไม่ต้องคิดแพงเท่าไหร่ก็เอาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็ทำได้ทำแบบจำใจแล้วสถาปนิกคนนี้เมื่อคนเก่งทุกคนก็คือเมื่อมีงานที่ตัวเองชำนาญนะถ้ามันผิดพลาดตกพร่องแม้แต่นิดเดียวเนี่ยตัวเองรู้และตัวเองรำคาญทั้งที่คนอื่นเขาพอดีดีมากมากสวยเขาเองก็เพื่อเข้าดูวังเก่าแล้วที่เขาเคยออกแบบไม่ผิดแต่นิดเดียวนี่เขาก็จะรำคาญแต่เขารู้ว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยจะสังเกตไม่ค่อยจะเห็นนี่เขาทำหลังสุดท้ายหลังนี้เริ่มต้นไม่ค่อยจะมีฉันทะในการทำให้ดีแล้วก็เริ่มจะเห็นว่าเมื่อตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยถ้าจะก่อนนี้เขาก็จะให้ทำใหม่แต่นี่ช่างมันละมันหลังสุดท้ายมันมีใครเห็นมีแต่เราคนเดียวเห็นเรื่องการสั่งของบางทีถ้าของอย่างหนึ่งต้องคอยนานเอาอย่างนี้ได้กว่ามันเร็วดีทันใจก็ทำแบบหาทางหลักเพื่อจะให้เสร็จ ดยปลอบใจตัวเองตลอดเวลาว่าพระราชามองไม่เห็นหรอกเขาไม่ใช่มืออาชีพเขาไม่ใช่เราคนเดียวที่จะรู้ได้สุดท้ายก็เสร็จสบายได้ปลดเกษียณแล้วเราก็เชิญพระราชามาชมฉะนั้นสวยมากสถาปนิกก็เลยถามว่าไม่ทราบว่าจะให้ท่านองค์ไหนมาอยู่ประจำหรือว่ามาปกติเองก็จะเปล่านะครั้งสุดท้ายเนี่ยทำให้คุณ หลังจากนั้นก็ต้องไปอยู่แล้วต้องจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมพระราชาด้วยโกรธแล้วก็มองไปทางไหนแล้วก็เห็นว่าผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้เรียกว่ารับผลกรรมตลอดชีวิตคิดว่าไม่มีใครเห็นมีแต่เราเห็นแต่บาปกรรมอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ฮะคุณพ่อชาบอกอย่าไปถูกตัวเองบางทีก็ทำอะไรไม่ดีเพราะไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครเห็นแต่ว่าเราก็เห็นเราก็เป็นคนเหมือนกันอย่าไปถูกตัวเองว่าไม่ใช่คนเราก็ต้องเห็นต้องรู้แต่เราถ้าเรารักความจริงแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนต้องมาว่าศิลปะเนี่ยทำไมอะไรคือหัวใจของศิลปะเมื่อเรียนชุดครั้งที่แล้วมีใครถามเรื่องนี้หลายข้อทำไมตอนหลังพิจารณาว่าตัวเองที่เห็นอะไรที่ว่าชอบจะเป็นหนังสือหรือจะเป็นภาพจิตกรรมหรืออะไรก็เพราะอะไรเพราะมันรู้สึกว่าศิลปินคนนั้นได้จัดความจริงของเรื่องนั้นในดีคือสิ่งที่เรารักมันไม่ใช่รักรูปเสียงเป็นมันรักความจริงตอนนี้นักเขียนคนนี้เขาเขียนเรื่องนิสัยคนนั้นเรื่องธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นแหมเขาเขียนตรงตามความเป็นจริงจริงๆนี่แหละก็ชอบตรงนี้ชอบที่ว่าในความจริงแล้วนี่ก็อาจจะเป็นเครื่องตัดสินแล้วว่าสมมติว่าจะต้องเปรียบเทียบระหว่างละครเชกสเปียร์กับละครน้ำเน่าแล้วก็เราก็บอกว่าเชกสเปียร์ดีกว่าและคนอื่นเขาบอกว่าเขาชอบละครน้ำเน่ามากกว่าแล้วเราจะอธิบายของเราให้เขาฟังยังไงถ้าเราเป็นครูและเป็นอาจารย์เอาไม่ว่าประเทศไหนถ้าเอาคน100คนให้เลือกว่าดูละครน้ำเน่าดูเชกสเปียร์ถ้าว่าไม่มีใครรู้หรอกเขาจะรู้แต่เขาคนเดียวเขาคงจะดูละครน้ำเน่าทั้ง90กว่าคนถ้าเอาหลักประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเชกสเปียร์ก็หายไปนานแล้วถ้าหากว่าผู้เลือกรู้ว่าคนอื่นจะรู้ว่าตัวเองเลือกยังไงบางทีเอาเชกสเปียร์กันเยอะเพราะว่ากลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะดูถูกก็เป็นการเสียสัจจะอย่างหนึ่งเหมือนกันเรื่องนี้คนเราจะพูดยังไงว่าละครเชกสเปียร์ดีกว่าอย่างไรหรือว่านวนิยายชั้นดีดีกว่าหนังสือการ์ตูนอย่างไรมันเรื่องคุณภาพคุณค่าของสิ่งต่างๆเราเอาอะไรเป็นหลักหรือว่าแล้วแต่ใครชอบไม่มีไม่ควรจะจัดลำดับบางคนก็ชอบละครแบบนี้บางคนก็ชอบละครแบบเชกสเปียร์แล้วแต่นานาจิตตังอย่างนั้นจะได้ไหมอาตมาเองก็ถือว่าเชกสเปียร์สูงกว่าเพราะว่าเราดูเชกสเปียร์แล้วจะทำให้มีความรู้สึกว่าจับธรรมชาติของคนได้ดีมากเข้าใจจิตใจของคนเข้าใจกิเลสของคนเข้าใจความดีของคนเธอมีความรู้ที่ละเอียดมากในเรื่องธรรมชาติของคนรู้คนตามความเป็นจริงซึ่งดูละครทั่วไปมันไม่ใช่คนจริงนะถึงจะนักแสดงก็เป็นคนจริงแต่ว่าสิ่งที่พูดอารมณ์ที่แสดงออกก็มีส่วนที่เป็นความจริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันขาดความจริงอันตรายถึงว่าเอาความจริงเอาการที่อะไรมันตรงต่อความจริงเป็นเครื่องตัดสิน ได้แต่เมื่อกี้นี้ก็พูดถึงว่าการเลือกว่าบางคนถ้าพูดรู้ว่าจะเป็นที่รู้ของคนทั่วไปก็เอาอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ก็อย่างหนึ่งที่เรื่องการตลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้ที่พลาดบ่อยๆเรื่องนี้เพราะว่าเขาจะสัมภาษณ์ต่างๆเรื่องสินค้าเรื่องอะไรอะไรคนก็ไม่ค่อยพูดความจริงเท่าไหร่นะยิ่งจะเป็นเรื่องส่วนตัวนี้ยิ่งไม่พูดใหญ่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนที่เพิ่งจะมีเทคโนโลยีสร้างโทรศัพท์มือถือบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ทำการตลาดเรื่องนี้ทำBritish Telecomก็ไปสัมภาษณ์คนหลายพันคนว่าถ้าสมมติว่ามีโทรศัพท์เล็กๆอยู่ในกระเป๋าสมมติว่าอยู่ในรถเมล์แล้วอยู่ในรถไฟแล้วก็เกิดเสียเวลาแล้วก็สามารถจะโทรไปบอกที่บ้านว่าเสียเวลาแล้วจะสนใจไหมปรากฏว่าคนเกือบ 90% บอกว่าไม่เอาไม่สนใจไม่คุ้มค่าดังนั้นเขาสรุปออกมาว่าคงไม่น่าลงทุนเพราะว่าโทรศัพท์มือถือนี่คงจะเป็นที่ใช้ของพวกมหาเศรษฐีพวกดาราเท่านั้นเองอันนี้ก็คือการตลาดของ British Telecom ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของอังกฤษแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดเพราะว่าหนึ่งถามคนหนึ่งเขาก็คิดไม่ออกแต่สองอะไรที่เขารู้สึกเขินเขาก็จะบอกว่าไม่เอาแต่เป็นถามเรื่องชีวิตส่วนตัวที่ไม่อยากจะให้ใครรับรู้ก็ยิ่งไม่พูดความจริงเลยถ้าเราจงยอมรับว่าคนพูดความจริงมีน้อยเราไว้ใจไม่ได้และไม่ใช่คนอื่นตัวเองก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อเราชอบเข้าข้างตัวเองบ่อยๆเราต้องมีหลักตายตัวที่ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุผลส่วนตัวไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของเราและคนรอบข้างแต่มันเป็นหลักตายตัวของพระเยซูและของพระพุทธเจ้าเมื่อเราจึงจะมีอาการที่ว่าชนกำแพงชนกำแพงคือศีลเพราะมันปวดแล้วเราก็รู้สึกตัวว่ากำลังคิดอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่เราต้องมีศีลต่างๆมาช่วยอันนี้แล้วก็ปลูกฝังความรักความจริงขึ้นมาแล้ว เรารักความจริงเรารักความดีเพราะความดีกับความจริงสัมพันธ์กันความดีเป็นบันไดไปสู่ความจริงถ้าอย่างนี้ทุกวันนี้ก็มีการส่งเสริมให้เด็กรู้จักแสดงออกใช่ไหมโดยไม่ได้สนใจว่าเอาอะไรมาแสดงถ้าข้างในไม่มีอะไรน่าแสดงพอแสดงออกมันก็แย่ทำไมก็คุยกับคนแคลิฟอร์เนียคนหนึ่งเขาไปอยู่ต่างประเทศหลายปีแล้วก็กลับไปเยี่ยมบ้านที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็เขาไปแล้วเหมือนกับคนต่างประเทศไปเที่ยวคือเขาเห็นอะไรหลายอย่างเขาก็เล่าว่าที่เขาแปลกใจที่สุดก็คือคนสามารถสนทนากันได้เถียงกันได้พูดกันได้แบบเอาจริงเอาจังในเรื่องที่ตัวเองไม่เชื่อมันติดนิสัยที่จะต้องแสดงออกด้วยความเชื่อมั่นในเรื่องทุกเรื่องถึงจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องไร้สาระทุกคนก็ต้องมีความคิดเห็นส่วนตัวเรื่องนั้นก็จะพูดถึงการสนทนากันก็คงจะมีรสชาติดีแต่ถ้าพูดถึงว่าสังสรรค์จริงไหมแล้วความสังสรรค์คืออะไรบางทีความหลากหลายของความคิดเห็นต่างๆก็เป็นการปิดบังอำพรางความจริงว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมันเป็นของเก่าแล้วมันมีอะไรมาก อยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นต้นแต่ความสังสรรค์นาว่าไม่มีศีลธรรมหรือว่ามีหลักพัฒนาตัวเองควบคุมมันก็ไม่ได้ออกไปในทางที่ดีเช่นคนที่ จบจาก Harvard จาก MIT จากที่ว่าเก่งที่สุดของอเมริกา50กว่าเปอร์เซ็นต์จะไปทำงานในด้านการสร้างอาวุธการผลิตอาวุธพัฒนารุ่นใหม่ดังนั้นเรื่องสร้างอาวุธทุกวันนี้คนฉลาดมากคนที่เก่งที่สุดก็เอามาในทางนี้เก่งมากสร้างระเบิดสร้างระเบิดตกลงมาแล้วก็แยกเป็นระเบิดเล็กระเบิดน้อยซึ่งชิ้นเล็กๆนี่เป็นพลาสติกแต่ก็แหลมมากเข้าไปในกายคนแล้วไม่ถึงกับตายเพราะอะไรเพราะจะทำให้คนรอบข้างครอบครัวเป็นทุกข์มากหมดกำลังใจที่จะสู้กับศัตรูแล้วก็สองพวกมันเป็นพลาสติกแล้วเอ็กซเรย์ก็ไม่เจอป่วยนานคือคนเก่งๆนี่คิดสร้างสรรค์มากนะทำยังไงเราจึงจะมีระเบิดเดียวแต่ทำลายขวัญใจของศัตรูได้มากหนึ่งก็ต้องให้เขาทรมานมากแต่สองรักษายากทำยังไงรักษายากไอ้เป็นชิ้นเล็กๆที่เป็นพลาสติกที่เอ็กซเรย์หามันจะคิดเก่งมากได้คิดเพื่ออะไรฮะคิดเพื่อทรมานคิดเพื่อทำลายเพราะนั้นทุกวันนี้ต้องการให้เด็กสังสรรค์ต้องการให้แสดงออกได้ดีเราก็ต้องมีเป้าหมายเพื่ออะไรเราต้องการอะไรเราต้องการสังคมยังไงหลายสิ่งหลายอย่างนี่ถ้าพระพูดทุกวันนี้คนไม่ค่อยเชื่อแต่นักวิทยาศาสตร์พูดก็เชื่อแล้วทุกวันนี้แล้วผุดถ้าผุดการผลการวิจัยเองครับเมื่อ50ปีที่แล้วเขามีเริ่มถามคนในการว่ามีความสุขไหมสมัยนั้นเงินรายได้ของชาวอเมริกันโดยเฉลี่ย9,000ดอลลาร์ต่อปีถามคนว่ามีความสุขนะเขาบอกว่า 30% กล้ายืนยันว่ามีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงนะอาจจะไม่ถึงแต่ว่าทีนี้เมื่อ50ปีต่อมาเงินรายได้โดยเฉลี่ย 20,000 ดอลลาร์ถามทำไมกันว่ามีความสุข 30% เงินเดือนความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ผู้ที่กล้ายืนยันว่าตัวเองมีความสุขก็เหมือนเดิม30%ตาต่อมาว่ามันไม่น่าจะถึงที่สำคัญอันนั้นอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์แบบสังคมศาสตร์ว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุที่จริงมันก็ไม่น่าจะต้องไปทำการวิจัยถึงขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ควรจะยอมรับแต่ถ้าไม่มีหมายเลขก็ไม่มีการผลการวิจัยมันคงจะไม่มีผลต่อผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่กำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศชาตินี่ความจริงรักความจริงรักความเจริญรักความเสื่อมนี่เป็นของเก่าแก่ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเพราะธรรมชาติของกายของใจของมนุษย์เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยนั้นพุทธศาสนาจึงมีหลักสากลหลักที่ใช้ได้เพราะมันไม่ใช่ทฤษฎีมันไม่ใช่ความคิดของคนที่เคยอยู่ในประเทศอินเดีย 2,500 กว่าปีเป็นการค้นพบความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นของอากาลิโกเพราะสิ่งที่พุทธองค์ทรงค้นพบเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วนั้นก็ยังไม่เอี่ยมอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเราเอาหลักพุทธศาสนาไปใช้มันก็ต้องเกิดประโยชน์ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างไรสังคมวิปริตอย่างไรมันก็หลักของกายวาจาใจของมนุษย์ก็ยังเหมือนเดิมนั้นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงรวดเร็วบางทีก็น่ากลัวแต่ว่าหลักเดิมหลักที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็มีอยู่ รู้แต่ว่าเราต้องสนใจแสวงหาวันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดมาเล็กน้อยผมสมควรแก่เวลาที่ว่าแค่นี้